Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Զարմանահրաշ փաստեր աշխարհի մասին։ Մարդն իր ամբողջ կյանքում անցնում է 5 հասարակացի երկարությամբ ճանապարհ։ Մարդու մաշկը ամբողջությամբ թարմացվում է 28 օրը մեկ։ Երկրի ոսկու 99%-ը գտնվում է երկրի միջուկում։ Ձգողականության ուժի պատճառով ամենամեծ բարձրությունը, որին տեսականորեն կարող են հասնել ծառերը, կազմում է 130 մետր։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, կհնչի 35-րդ մասը։ Սկսելով դեպի լարը մասիս քայլող առասպերյալ գայլից, բանաստեղծը դարն խոսքերով ու մռայլ գույներով նկարում է մեր նախնիների, մեր վաղեմի առաջնորդների բարքերն ու գործերը։ Հայկից ու տրթատներից բազում, մինչև հայ ֆյոդալները շվայտ ու իշխանները չնչին, մինչև վարդապետ Մինաս կամ Իսրայել օրի, մինչև հայկական դրամատիրությունը, մինչև երեկվա մեր տերերը չնչին։ Սերմանողներ Քամու ու Մուրացկանության մեզ ժառանգած գանձի, ո, վատնիչներ հետին, որ ափերում հերու ձեզ ապաստան գտած, կերտեցիք դղյակներ ու ապարանքներ, մեր անունից մրիք սերմանեցիք և այսօրվա ձեր խեղճ ոչնչության անգետ, վերջին խարիս խմեր վաճարքի հանեցիք։ Ահա այն անանցյալ անցյալը, որը կոչվում է հայոց պատմություն։ Որքան դաժանություն ու դառնություն են շնչում մեծ բանաստեղծի տողերը, այնքան խորն է զգացվում նրա մեծ սերը դեպի հայ ժողովուրդը։ Նրա ցավը, նրա մխացող սիրտը մեծ ստի հուսախապությունների ու պատմական ձախողանքների մռայլ համայնանկարում։ Իսկ ժողովուրդը, որ եղել է հանճարեղ, եղել է որմնադիր, եղել է կառուցող, քաղաքներ է շինել, պարիսներ է շարել, կամուրջներ է գցել կոր գծով։ Նրանք կրել են կրծքերում գաղափարներ գերող, ստեղծարար մտքեր, բոցե բարեր, որ դեռ չեն խոյացել երկինք, չեն ընդունել դեռ ձև, բայց կհառնեն մի օր կերպարավորված, օ, հանճարեղ ոգու դեռ չբացված գանձեր և հանճարի հանքեր դեռ չփորված։ Երեք ու կես տասնամյակ է անցել այս տողերը գրվելուց հետո և այդ փորձություններով, դառնություններով, հաղթանակներով և դժվարին, բայց անընդհատ վերելքներով նշանավորված այս պատմական ժամանակահատվածում շատ բոցեբարեր խոյացել են երկինք, կերպարանավորվել, շատ գանձեր են բացել և հանքեր են փորվել, այնքան շատ, որ եթե 70-ամյա նահապետն ու գրական առաջնորդը կենթանի լիներ, միայն պիտի ուրախանար այսօրյա հաջողություններով, բայց ազգային սնապարծության ստապատիր փետուրները քաշ են գալիս մեր ետևից և հաճախ խանգարում են մեր զգաստ առաջընթացին։ Եթե Չարենցի պատմության քարուղիներով կրում է բանաստեղծական կոնսպեկտային կնիկ, ապա նա մյուս գործում, մահվան տեսիլում, ավելի անողոք, չխամրող գույներով տվել է նա հայ ազատագրականի ահավոր պատմությունը։ Նրա կարկառու ներկայացուցիչների ցավով ու մաղձով նկարված կերպարները, Ալիշանից մինչև Նորորա փրկիչները։ Այս գործը մեծ բանաստեղծի լայնաշունչ և զարմանալի բարձր վարպետությամբ գրված գործերից մեկն է։ Ազնիվ կրքով, հաճախ չարությամբ ու մաղձով, լեզվիս վրա կսկից և ջերմություն և ժահր։ Սակայն մինչև վերջ ցավով, ափսոսանքով, ափսոսանքի այրող ցավով ու մորմոքով կենթանագրված։ Իզուր չէ, որ մուտքի առաջին տարի շրջանակում երևում է դժողքի արարիչ Դանթեի և իր կիսադեմքը։ Զուր չէ նա ոգեկոչել մտքի ու հանճարի և քերթության պետերի, մարմարյա Հոմերոսի, ձիցազնական և բարբարոս Վիրգիլիոսի, շրայլորեն Փարթամ Ֆիրդովսու, անմահ անունները և իզուր չէ, որ նա իրեն ուղեկից է վերցնում անկաշար մարգարե և տարապյալ հանճար, նույն Դանթեին նավարկելու համար դեպի անցյալը դարն, դեպի երկրային դժողքը։ Իսկ այդ դժողքը շատ է դժոխային, գույներն ահավոր, ներկերը թանձր։ Եվ ինչ, Միթե կճարվեն կլինեն միամիտներ, որոնք կարող են պնդել եւ հաստատել, որ Չարենցը ծաղրել է տեսիլքում երևացող մեր բոլոր նախնիկներին։ Ոչնչացրել մեր ողջ անանցյալ անցյալ պատմությունը։ Եղան մարդիկ, որոնք փորձեցին մեղադրել համազգային մեծ ոչտի երկչին ազգային նիհիլիզմի մեջ, ու հիմա էլ երևի կգտնվեն միամիտներ, որոնք կասեն, թե ներքան չի գործում հոգու Չարենցի տեսիլային քարողիների, հոգուտ այս անմեր մատյանի, բայց չէ, որ դա միամտություն է, կարճատեսություն։ Կարիք կա հարստացնել Չարենցի տեսիլը նոր ողբերգական, ոչ այս անգամ արդեն զավեշտական գործող անձերով։ Չարենցի այս մեծ գործում չկա ոչ մի անուն, բայց ընթերցողը տեսնում է թեպետ անցած, բայց վաղածանոտ սիրելի անուններ եւ դեմքեր։ Ահա նրա եւ իր ուղեկցի Դանթեի հանդիպումը Վարուժանի եւ Սիամանթոյի հետ, որը մեր կարծիքով այս գործի ամենացնցող տեսարանն է, որտեղ մինչ այդ լուր ուղեկիցը Դանթեն չի կարող չխոսել։ Ով տխուր ու խեղճ գուսաներ, նոխազներ կյանքի բարբարոս, բարբարեց վարպետը հանկարծ դառնալով նոցաստվերին։ Դուք կոչված էիք լինելու լույսի ու խնդության փարոս, բայց սրտերը ձեր բոցավար այն ստին ողջակեզ բերիք։ Եվ երթում այս մութ ու դաժան կա արդյոք ավելի մեծ զոհ, քան հանճարը ձեր բոցավար մատուցած այս պիղծ սեղանին։ Ով ականջ ունի, թող լսի։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ էլ դարակի, ունեմ անկրվան, ունեմ ոտևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգին, երջանիք, երջանիք երգին, բարի Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:54. Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ՄԱԿ-ի խաղաղապահների միջազգային օրն է, առողջ ծննդի համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Օսվալդ Շպենգլերը, գերմանացի պատմաբան, փիլիսոփ, իդեալիստ, Լուիս Թերստոնը, ամերիկացի հոգեբան, Ալֆոնսինա Սթորնին, արգենտինացի բանաստեղծուհի, Բոբ Հոուփը, ամերիկացի հայտնի կատակերգու, Լևոն Կարագյոզյանը, հայ կինոդրամատուրգ սցենարիստ, Հելմուտ Բերգերը, ավստրիացի կինոդերասան, Ալեքսանդր Աբդուլովը, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Անետ Բենինգը, ամերիկացի դերասանուհի, Անդրեյ Աշավինը, ռուս ֆուտբոլիստ։ Սպասում եմ գազ, բայց դու չկաս։